یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، بالحانہ جو طواف روضہ اقدس کرے، روضہ اقدس کریں، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام، تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام، مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، مانگتے ہیں جو وہاں شاہ و گدا بے امتیاز، شاہ و گدا بے امتیاز، دل کی ہر دھڑکن میں شامل ان دعاؤں کو سلام، دل کی ہر دھڑکن میں شامل ان دعاؤں کو سلام، جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے در بار میں، جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔